Państwo mimo późnej pory nie zasypiają, aczkolwiek nie powiem, żeby w pociągu był tłok. Mimo że staram się towarzyszyć Państwu audycji w Trójce, to po raz pierwszy do Pana piszę. Mam dość śmiałe, wymagające pytanie. Czy mógłbym Pana prosić o rozgłoszenie dziś któregoś z utworów zespołu Decapitated? Choć sam rodzinnie pochodzę ze Świętokrzyskiego, to bardzo sobie chwalę podkarpacki zespół. Będę bardzo wdzięczny za kilka taktów. Serdecznie pozdrawiam. Pan Łukasz, który spóźnił się parę tygodni. Decapitated do trójkowego osobowego jakoś nie pasuje. W związku z tym prośby spełnić nie możemy. Aczkolwiek, kto wie, może kiedyś sięgniemy po to. Pan Łukasz, drogi panie redaktorze, wiem, że z czytankami na antenie chwilowo koniec, ale czy pamięta pan tytuł jednej z nich sprzed kilku miesięcy? Opowiadała o dziadowym synu. Tak się składa, że określenie to przyczepiło się do jednego z naszych psiaków i nie chce się odczepić. Pozdrawiam szanownego redaktora, konduktora i wszystkich podróżujących w drugiej, już nocnej trasie. Pozdrawiam. Pozdrowienia dla pani realizator Łukasz z Irlandii Północnej. W sprawie tych czytanek to apel do państwa, bo ja osobiście nie pamiętam, o czym to było i kiedy. No i mamy już pierwszą odpowiedź na nasz konkurs, więc przypomnę, że można odpowiedzi nadsyłać na adres wojciech.ossowski@wsmaupapolskieradiopisane.pl. A pytanie brzmiało, na jakim środku lokomocji przemieszczał się autor eposu o Zulusie Czadce. Początek naszego wieku. Kobra pisze na ośle i... No, blisko, aczkolwiek to nie to. W związku z tym proszę próbować dalej. Jesteśmy w połowie naszej podróży, w związku z tym po Finach, którzy grali bardzo klimatycznie. Kolejna taka propozycja i kolejna płyta, którą dzisiaj tylko rozpakowujemy, a będziemy do niej powracać. A jakże? Rzecz ze Słowacji. Katarina Marikowa. Rzecz nazywa się Pustvopol. Thank you. dzień stoi. Dnes už deň stojí na nohách, pretvára sa čas, vytráva sa v prach. Katarina Malinkowa, nowa twarz i witamy w naszym przedziale. Płyta, która zalęgnie się chyba na dobre, bo cała taka klimatyczna, ja szkoda porzucać ją. Ale mamy też i inną propozycję, która wiedzie nas do Danii. Folkowa, duńska, jak najbardziej osobliwa, trollska, polska. patrzę, przyszła kolejna odpowiedź w naszym konkursie. Przypomnę pytanie. Brzmiało: na czym jeździł autor eposu o Zulusie Czace? I tym razem na psie. Jedzie na dużym psie. Łukasz z Irlandii tak uważa i znowu pudło. Jeszcze troszeczkę poczekamy, a później już zaspokoję Państwa ciekawość w tym względzie. A tymczasem, jeśli chodzi o nasz osobowy, wsiada na małej statyjce Antoni. Stoi jarzębina, spodobała mi się w grodzisku dziewczyna. Zakochałem się w niej jak w różanym kwiecie i myślałem sobie, nie ma lepszej w świecie. Kochałem się w niej, jak Bóg w dobrej duszy, a teraz mi przyszło, opuścić cię muszę. Na grodziskich łąkach żegnam się ja z tobą, pamiętaj dziewczyno, co gadali sobą. Przypinam szabelkę i dosiadam konia, pojadę gościńcem z grodziska do Błonia. Kiedy róże zaczną czerwono zakwitać, pierwszy liść dziewczyną będziesz mogła czytać. Toni Kania. Jakiś czas daliśmy mu odpocząć, ale przypomina o sobie. No i jesteśmy cały czas na kolejowym szlaku. Nie możemy o tym zapomnieć. W zeszłym tygodniu Pete Morton jako balladzista śpiewał o tym, że zawsze jest inny pociąg, do którego możemy wsiąść. No i dzisiaj w przedziale z bardami Czarna Mańka, czyli Mary Black. Like a jazz refrain, the midnight train is calling. Hey, you'd best go soon. Whisper to themselves, this train pulled out at 12. High tide's breaking on the shore. Church bell tolls. There's a train that leaves tonight. Might just ride. So lonely. about the sounds of nothing moving. Night feels all alone. I simply got to leave you. My heart cries out to go. There's a train that leaves tonight. Musimy wysiąść na małej stacji, a w zasadzie nie, Kraków. I pytanie, czy ktoś się wybiera 5 marca na koncert Einara Selvika, lidera zespołu Wardruna i współtwórcy muzyki do serialu Wikingowie. Wystąpi bowiem w Krakowie 5 marca na solowym koncercie akustycznym, a w związku z niesamowitym zainteresowaniem wydarzeniem zmienia się lokalizacja koncertu i odbędzie się nie w klubie Kwadrat, a w Teatrze Łaźnia Nowa, osiedle szkolne 25, Krakusi na pewno wiedzą, gdzie to. Początek kariery muzycznej Einara był związany z muzyką metalową, ale od 2004 roku poświęcił się całkowicie swemu projektowi Wardruna, grającemu muzykę inspirowaną nordyckimi runami. Wardruna to połączenie w sposób naprawdę frapujący folku i ambientu i nic dziwnego, że zdobyły międzynarodową popularność, gdy stały się częścią soundtracku filmu Wikingowie. W 2016 roku Einar został poproszony o skomponowanie muzyki na obchody 200-lecia Konstytucji Norweskiej i tak powstał jego kolejny projekt muzyczny Skuksja, którą założył wspólnie z Ivarem Biersmanem, liderem zespołu Enslaved. Takie rzeczy. W Polsce był na Castle Party w Bolkowie i grał też z Symfonietą Krakowia i chórem Polskiego Radia na Festiwalu Muzyki Filmowej. I jeżeli ktoś nie wie, czego mógłby się spodziewać po Wardrunie i po tym koncercie, u nas zajawka. Wardrona. Przypominam, 5 marca w Krakowie i może uda nam się jakieś bilety zdobyć dla słuchaczy. W każdym razie sam nie wiem, czy pojadę, bo tego samego dnia w innej części Polski są zawody Grand Prix Polski w Szermierce, w której z kilkoma słuchaczami biorę udział. Mam nadzieję, że z dobrym skutkiem. Patrzę na zegar. 16 minut zaledwie dzieli nas od końca naszej podróży. Powoli już widać światełko w tunelu. Tymczasem jeszcze na chwilę skoczymy do Finlandii. Jakko Laitanen i Varra Raha, czyli duet mieszający muzykę bałkańską, fiński tango i humpę w sposób naprawdę miły. Nowa płyta, 12 utworów. My akurat taki jeden mało reprezentacyjny wybieramy. Jano juoma vis, senttilitra sis. Jos täytätte mun lasini, niin tahdon kertoa sekavahkon tarinan, jol ei oo vertoa. Varsinkin kun Lapin lisää laitellaan. Kaikki alkoi niin, kun maailman synnyttiin. Ja alkoi vaelluksein hautarkku rasiaan. Kohtaloni komeasti nosti lasiaan. Ja kuiski yhdessä nyt matkaa taitellaan. Mie en tuntenut matkaani määrää. Otin virstan vaaraa ja väärää. Miten loistikaan kauniina tuntematon, minun tähteeni polttava on. On maailmassa polkua monta, yhtä pitkää kuin tarpeetonta. Päästä päähän kai jokaisen kulkenut lien. Paitsi kultaisen keskitien. Harha polut nuo toivat minut luo. Elämämme salattujen sulopuolien, joista jäätte vaille valta teillä huolien. Itse omaa rattianne käännelkää. Elämä on nyt me tänne heitetyt. Lastut laineilla kulkee virtaa soluen. Me tänne asti tulleet ansaitsemme oluen. Elämästä ilot irti väännelkää. Luotin tuuriin ja puttaaseen paitaan. Menin maantietä laidasta laitaan. Ja kun kysytte, löysinkö maailmalta sen, mitä etsin, voin vastata, en. On maailmassa polkua monta, yhtä pitkää kuin tarpeetonta. Päästä päähän kai jokaisen kulkenut lien. Paitsi kultaisen keskitien. keksinkin niin paljon muuta. Menin metsään ja joskus päin puuta. Märjä paikoista parhaimmat löysin hän näin. Valtaväyliltä eksyessäin. On maailmassa polkua monta. Yhtä pitkää kuin tarpeetonta. Päästä päähän kai jokaisen kulkenut lie. Paitsi kultaisen keskitien. Minut to szmat czasu, jeszcze zdążymy udać się na chwilę do Chin. Tam państwa porzucę, ale powrócimy tam w przyszłym tygodniu, bo płyta naprawdę uważam, że znakomita. Nowe pokolenie artystów chińskich wzrastających już w zupełnie innej tradycji muzycznej rzeczywistości, co zresztą słychać. Punk, mongolskie śpiewy gardłowe i inne wynalazki. Wszystko to łączy się z mandolinowym brzmieniem i wszystkim tym, co można w Chinach odnaleźć. A można naprawdę dużo. Można się w Chinach zakochać i zagubić. I właśnie Lost in China, tak zwie się ta kolekcja. I byłbym zapomniał w sprawie konkursu, odpowiedź prawidłową podam. Ten autor, eposu Zulusie Czace, przemierzał w 1911 roku Natal, płaskowyż, na rowerze. Takie rzeczy. Zdjęcia 故乡丹马都在马尼干戈想到想他能不能抱紧 punktualnie czwarta. Piotr